Gairebé 5 minuts ens separen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 6 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes en Setem. Aquesta edició de dimecres, quan passen 6 minuts de les 8 del matí, aquest dimecres, dia 6 d'abril, en què ja tenim modificació de la llei de l'impost de successions. Finalment, sembla que s'ha aprovat un 99% de bonificació en l'impost de successions per familiars directes. Això significa que tots aquells que perdin a un familiar amb primera línia de consanguinitat, és a dir, pares, fills, avis, nets, doncs no pagaran, pràcticament no pagaran, aquest impost de successions. D'aquesta manera, s'equipara, la nostra comunitat s'equipara a Catalunya amb comunitats com Madrid o el País Valencià. I d'aquesta manera diu que Artur Mas, que es pretén generar confiança en què els compromisos s'acompleixen. A la pràctica, bonificació del 99% del que s'ha de pagar d'aquest tribut en cas d'herències de familiars directes, cònjuges, pares, fills, avis i nets. Diu Mas que és el tipus més favorable de tot Espanya. S'ha de dir que té efecte retroactiu, és a dir, que aquelles persones que hagin perdut algun familiar des de principis d'aquest any, des de l'1 de gener de 2011, ja es beneficiaran d'aquesta bonificació, d'aquesta modificació en l'impost de successions. Així encetem aquesta edició d'avui amb una promesa complerta. Nosaltres ja fa cosa d'un any vam parlar amb l'associació Prou Impost de Successions. Intentarem tornar a parlar amb ells, a veure si amb aquesta modificació consideren que és suficient, si consideren que encara s'ha d'abolir la resta d'impostos que queden pels familiars que no són de primer grau, i que ens expliquin una miqueta si estan contents, si no estan prou contents. Encetem així aquesta edició, en la que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Farem un repàs de música en directe, concerts que tindrem els pròxims dies a la ciutat de Barcelona. També tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc. I avui ens acompanyaran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Pels teus desplaçaments, no t'ho pensis, mou-te amb taxi. El teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Arriba l'Angie Morales, com és habitual, cada dia a aquestes hores per fer-nos un repàs de les efemèrides del dia. Comencem avui, pel dia 6 d'abril del 1814. Després de la derrota de Napoleó, Lluís XVIII va pujar al tron gràcies a l'acció de les tropes aliades que havien entrat a París el 31 de març i a l'antic ministre de Napoleó, Talleyrand, que li va donar suport a canvi d'establir una Constitució, la Carta Atorgada, que garantia l'existència d'un Parlament bicameral i una llibertat d'expressió més gran que la premsa per Napoleó. Al març del 1815 es va exiliar a Flandes. Napoleó havia fugit del seu desterrament des de l'illa d'Elba i tornava a París. L'exili de Lluís XVIII va durar molt poc temps, perquè després de la definitiva desfeta de Napoleó a Waterloo, va recuperar el tron de França. Viatgem ara en el temps fins al 6 d'abril del 1792. Un reial decret autoritza la publicació del Diari de Barcelona, degà de la premsa diària continental fins al 1984. 1896. Inaugurats a Atenes els primers Jocs Olímpics de l'era moderna. Va passar un dia com avui, un 6 d'abril del 1909. L'explorador nord-americà Robert Edwin Peary arriba al Pol Nord. 1914. Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, unió política de les quatre diputacions provincials catalanes. Enric Prat de la Riba en va ser el primer president. I per últim, va passar un dia com avui del 1983. El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la Llei de Normalització Lingüística de Catalunya, també anomenada Llei del Català. I ara, després d'aquest repàs de les efemèrides, arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Miguel Ángel Silvestre, avui fa 29 anys. Més conegut com el Duque. També, sí. Hem de felicitar el compositor André Previn, d'avui, que avui fa 82 anys. Núria de Gispert, política, en fa 62. Anthony Ferreño, presentador, avui acompleix 46. Billy Dee Williams, actor, en fa 73. Paul Rudd, actor, 32. I finalment hem de felicitar a l'actriu Emma Vilarasau, que avui acompleix 52. Doncs Emma Vilarasau, que a més aquests dies la podem veure al Teatre Romea, si no m'equivoco. Ara m'estaré equivocant, eh? La podem veure al teatre amb una obra, doncs, fa anys, 52. Angie, t'esperem demà més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Obrim, com és habitual, els dimecres, a aquestes hores, l'agenda de la música en directe, que durant els pròxims dies ens acompanyarà a la ciutat de Barcelona. I ho fem amb una proposta per aquesta nit. Una proposta d'un dels fenòmens revelació internacionals dels darrers dos anys i també un dels fenòmens més odiats per alguns. I és que estem parlant de Justin Bieber. Justin Bieber, que aquesta nit visitarà el Palau Sant Jordi a partir de les 8 del vespre. El preu de l'entrada són 38 euros, i és que el cantant Justin Bieber continua a Europa amb motiu de la seva gira My World Tour 2011. Després d'haver-se presentat al Regne Unit, el jove artista va estar a Rotterdam, Holanda, va estar també a París. I a Holanda, concretament, va ser guardonat amb un premi de platí per vendre més de 50.000 còpies de tots els àlbums. Doncs aquesta nit, Justin Bieber, amb música com aquesta, com aquest Somebody to Love, estarà a la nostra ciutat, al Palau Sant Jordi. I just need somebody to love. No et deixis enganyar per la veu. És un noi, eh? Justin Bieber. Idolatrat per alguns i odiadíssim per uns altres. Aquesta nit al Palau Sant Jordi. I tenim més propostes de música en directe pels pròxims dies a la nostra ciutat. I és que demà dijous tenim música reggae a Rasmatàs 2. Serà a partir de les 9 de la nit. Concebuts com a trio de vocalistes, els jamaicans The Abyssinians són autèntiques llegendes del root reggae, aquell més proper a les arrels del gènere. Per rastrejar la seva trajectòria cal anar amb tots els hiatus, ruptures i picabaralles que corresponen fins l'any 1968. Fent-se valer d'unes riquíssimes harmonies vocals, van composar himnes tan arrelats a les rodalies de la cultura rasta com Sata Masagana o Declaration of Rights. La seva visita a Barcelona hauria de ser assenyalada com es mereix, però és que, a més, venen acompanyats de The Congos, un altre grup amb estatus gairebé mític. I atenció, perquè algunes veus autoritzades situen el seu Heart of the Congos del 1977 al top dels discos enregistrats per Lee Perry. Estem parlant de paraules majors, parlant d'algú que ha enregistrat tothom que és algú dins del reggae. I és de suposar, acostuma a passar amb aquests grups que fan reposar el seu encant bàsicament en la part vocal, que no travessen el seu millor moment, però l'oportunitat no s'hauria de deixar passar. Així que ja sabeu, si voleu gaudir de la música reggae, d'aquella reggae més tradicional, més propera a les seves arrels, Abyssinians i The Congos, demà dijous a partir de les 9 de la nit per 25 euros a la Rasmatàs 2. La música de The Abyssinians, aquest Sata Masagana, que segurament podrem sentir demà a la sala Rasmatàs 2 en aquest concert que faran a partir de les 9 de la nit. I de moment ja t'hem fet la proposta per avui, la proposta per demà dijous. Què tal si anem cap a divendres? Però en aquest cas ens atansarem a la sala Apollo, perquè per 15 euros a partir de 3 quarts de 9 de la nit ens ofereix concert de Shohai i Akiset. Els sotèmics violadores del verso segueixen donant opcions perquè els seus components expandeixin el seu flow en projectes paral·lels. És que t'estem parlant d'una nit de hip-hop. Ara és el torn de Hate, el raper de reconegut humor negre i amb una visió gens servilista i amable del món. Doble vida significa la seva estrena i una oportunitat per liderar un repertori que ha agafat forma a Los Angeles i s'ha remasteritzat a Nova York. Esto es así, no nos puedes cambiar. Shohai, la música que sentim d'aquest doble vida amb el tema La Cúpula. Abre ya la puerta del sonido, deja que saque mi estilo animal. Mira qué nivel hemos cogido, digan lo que digan, chico, no es normal. Nada le debo a nadie, tío, me lo he tenido que trabajar. Ahora que estoy aquí subido, comprenderás que no quiera bajar. Si de repente un escalofrío baja por tu espina dorsal. Es el efecto del rap perfecto, que es el ejemplo que da Shohai. Sácate el vino y el vodka, sácate el buen champán para descorchar. Voy a celebrar, que voy a acelerar mi actividad cerebral, mi actividad verbal. Hey, ¿tú eres MC? hay miles de personas que no pueden ya vivir sin mi garganta desde los 90. No estoy en venta, ya lo sabes, con lírico y los bufan, que es la historia interminable. Lo nuestro con el hip hop, lo suelto por el micro porque estoy agradecido. Dedico mi sonido a mis amigos, no me olvido. Y el lírico, vente que grabamos otro himno. Necesito un billete a Zaragoza, señorita. Es para hoy, bonita. Que yo esté en otra ciudad no quita pa' que falte la cita. Si un hermano me solicita y si la historia está escrita, mi rap es un documento. Lo que estáis echando en falta es lo que invita al reencuentro. Reunimos las masas, hacemos un llamamiento. Es una lucha continua desde el pensamiento. Mi rap es mi brújula, esta rima es brújula. La música hip-hop. Una música que han escrit en el nostre país amb lletres majúscules, Violadores del Verso, i ara els seus components amb projectes paral·lels. Serà demà divendres a partir de 3:15, com et dèiem, a la sala Apolo. Però per demà, a la 2 d'Apolo tenim una altra proposta. Això sí, a partir de 12:15 de la matinada, amb Big City, DJ Coco i DJ Go. 15 euros és el preu. L'expressió picar pedra figura en un paràgraf molt vistós dins del paper de normes i consells que tota banda hauria de trobar-se al seu primer dia d'assaig. Algunes formacions el trepitgen i amaguen voluntàriament o involuntàriament, i quan el troben rebregat temps després, potser ja no composen cançons, ni van de gira i ni tan sols trepitgen el seu local. Altres, en canvi, el llegeixen i rellegeixen abans de composar la primera cançó i assumeixen el compromís amb passió i voluntat. Vet aquí, Big City, excel·lent banda saragossana que porta des del 1999 triomfant i filtrant una devoció pel pop-rock nord-americà, per la psicodèlia dolça i també àcida, i per les fiblades d'una d'aquelles cançons que esclata amb el xoc de dues mirades. Aquesta pulsió es desprèn del seu nou single, The Smiths, d'aquella preciosa i majúscula ex-Snow Woman i de tres discos llargs que mereixen una revisió. L'últim, el recomanable Celebrate It All, apuntala la reconfortant musicalitat d'aquests tipus infatigables, entusiastes picapedrers que han talonejat ja Wilco o Calexico. Però que si els truques, poden venir a tocar demà mateix al pati de casa teva. Per què ho faria? Per amor a la música. Big City. Divendres a partir de 12:15 de la nit a la 2 d'Apolo. I aquest, el seu nou single, The Smiths. Els saragossans, Big City, amb aquest tema de Smiths, divendres a la 2 d'Apolo. I atenció, perquè per dissabte et tenim preparada una autèntica festa. I és que a partir de les 8 del vespre, aquest dissabte, dia 9 d'abril, tenim a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el Jack Daniel's Music Day. Jack Daniel's, sí, ja saps. Per on va la cosa, per la beguda? Doncs el Jack Daniel's Music Day. I és que potser parlant de Jack Daniel's, algú podria pensar en homenots barbuts jugant al billar o lluint tatuatges en un antre humit i mal il·luminat. Res més lluny de la realitat. I així es desprèn de la festa que han muntat a la terrassa de l'Estadi Olímpic. Un esdeveniment lluminós i assolellat, amb un cartell amb atractius pels públics de tots els pelatges i condicions. El preu? Baratet, baratet, eh? 20 euros. Per exemple, We Are Scientists, el grup és nord-americà, però la seva proposta, a cavall entre la relectura festiva del post-punk i l'indie de guitarres, els converteix en un altre producte més exitós al mercat britànic, com els seus cosins editors o Franz Ferdinand. Per exemple, els podràs sentir amb música com aquest tema, After Hours. Ells són We Are Scientists. We'll be right back. We Are Scientists. Amb aquest tema, After Hours, seran un dels grups convidats que aquest dissabte ens acompanyarà a l'Estadi Olímpic, el Jack Daniels Music Day. Però espera't, que encara no t'he acabat d'explicar el cartell. I és que Nada Surf, per la seva banda, sempre han estat bastant estimats per aquí. I potser és perquè un dels seus membres té origen espanyol, o potser pel seu innegable talent per la melodia, o potser perquè acostumen a oferir directes més aviat sòlids, o potser perquè senzillament són d'aquella gent que cau bé. Ens portarà música com aquesta, com aquest tema, un tema que es diu Popular. So it comes to time, you just gotta ask yourself, steady or not? I mean, do you really want to be Johnny Steady? Don't think that a woman, but I honestly believe that one month should be just about enough. Well, first of all, let's see if they did a boy named Johnny a few times. One day Johnny asked him. Three important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind of straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you'll remain friends. I el cartell encara no s'ha acabat. Tinc més per explicar-te. Per què banda? Dels We Are Scientists, dels Nada Surf, també hi actuaran el Jack Daniels Music Day, els I Am Clued. Estan menys vistos. És una família d'altres grups de Manchester com Elbow o Dopes. I aquests abanderats del New Acoustic Rock fan casar l'èpica i l'emoció amb tornades vibrants i matisades. I a més, un altre, tot un tàtem de l'indie espanyol. Senyor Chinarro, que presentarà les cançons del seu nou disc, Presidente, l'onzè de la seva carrera. Pots sentir-lo ara aquí de fons, senyor Chinarro. El cartell el completa en l'electropunk fosc de Cold Cave, el pop desgavellat de Frankie Rose and the Oats i els locals Audio Paris, Aritona Baby i Frances. I a més, sessions a càrrec de DJs com Los Planetas, Nacho Ruiz o Pini Pon, i un catering amb barbacoa i servei de cocteleria acrobàtica completen el happening, així que... Quina festa t'hem preparat per aquest dissabte, eh? Jack Daniels Music Day a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Y perdí la cabeza y toqué pronto fondo, y se fue un pescador al son del cantejondo. Senyor Chinarro, senyor Chinarro, un dels grups que hi actuarà. I ja t'hem fet una proposta per avui dimecres, per demà dijous, dues per divendres, una altra múltiple per dissabte. Doncs va, una darrera ja per diumenge, per anar acabant. Ted Leo tancarà a Barcelona en la gira ibèrica de presentació del seu nou disc, The Brutalist Bricks, un disc de l'any 2010. Serà a la 2 d'Apolo, aquest diumenge a partir de 9:15 de la nit, amb Ted Leo and the Pharmacist i la formació Nuevo Vulcano. El preu, 16 euros. El títol de Brutalist Bricks ja denota influències properes a Billy Bragg o The Jam. A més, The Pharmacist no són una banda de suport qualsevol, i és que junts formen un quartet que desprèn energia punk, hardcore amb un plus de sensibilitat mod. Els locals Nuevo Vulcano, un grup amb un ideari afí al de Ted Leo, faran els honors com a banda de suport. De fet, fruit d'aquesta actitud que transcendeix més enllà dels escenaris, alguns dels membres de la banda barcelonina han participat activament en l'organització d'aquesta gira amb 11 cites. Per acabar aquesta agenda de la música en directe que t'hem portat avui, ho farem sentint aquest tema Woke Up Near Chelsea de Ted Leo and the Pharmacists. Recorda que els podràs veure diumenge a partir de 9:15 a la 2 d'Apolo. Yeah. Terra KB, 106.9 FM. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Bon dia, Marc. David, què tal? Com anem? Molt bé, ja tenim aquí el Marc Mauri, que ens porta les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. Cosetes per fer gratis a Barcelona avui. Coses com, per exemple, doncs continuem amb, com estem parlant aquests dies, el cicle Barri Brossa, que avui tindrem un homenatge a Montserrat Abelló. Contra el caire del temps. Serà al Palau Moja a les 7 de la tarda. El Palau Moja queda allà, al carrer de Portaferrissa, número 13, gairebé tocant a les Rambles. I més coses. L'associació Tot Història avui ens farà una xerrada de la Barcelona Bruta, a la 9 i 9 a les 7 de la tarda. Pot ser molt maca aquesta xerrada, la Barcelona Bruta. Doncs la veritat és que sí, pot ser molt interessant. Interessant. Serà el carrer d'Honduras número 28, allà a la 9 i 9. Sí, al barri de la Sagrera. I una presentació d'un projecte que tenim avui. Finestres de la memòria. Serà a la Casa Elizalde a les 7 i mitja. Moltes vegades hem parlat de la Casa Elizalde, moltes propostes molt interessants les que s'hi fan, sobretot, a més, aquells que us agrada fer cursos variats, mireu la programació de la Casa Elizalde perquè tenen cursos ben baratets i molt, molt interessants. Cursos i manualitats, també. Sí, sí, de tot. Sí, de tot. Al carrer València 302. Molt a prop de Passeig de Gràcia. I més cosetes. Tenim... Continuem amb el cicle de Barri Brossa. Pomelo o la instrucció com a arte. Es practica de teatre i dansa. Serà el MACBA a les 8 del vespre. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que queda allà a la plaça dels Àngels número 1. I ja per acabar, una proposta teatral i de dansa. De Júlia Boc. També dins del cicle de... Barri Brossa, sí? Sí. La travessia. Serà al convent de Sant Agustí a les 9 del vespre. El convent de Sant Agustí, que queda allà al carrer del Comerç, número 36, és on hi ha el Museu de la Xocolata. Doncs sí, molt a prop d'allà, a la zona del Born, del Passeig del Born, una mica més amunt. Doncs ja veieu, avui moltes propostes, moltes relacionades amb aquest cicle de Barri Brossa que tenim aquests dies a la nostra ciutat i que ens porten moltes propostes gratuïtes i, a més, en diferents escenaris de la ciutat, com, per exemple, el Palau Moja, que no és un dels escenaris habituals dels que acostumem a indicar aquí, en la secció. Doncs sí, la veritat és que sí. Val la pena mirar-se tota la programació d'aquest cicle de Barri Brossa, doncs per fer més detall. Doncs perfecte, Marc. Demà t'esperem, demà dijous, amb més propostes. Fins demà, David. Que tinguis un bon dia. L'esport, sin concessiones, a RKB. Cada tarda, des de les 7, tota l'actualitat esportiva a RKB, sin concessiones. I aquest dimecres, nit de Champions. Després del cop d'efecte del Barça a la Lliga, ara toca refermar el passi a semifinals. Amb un bon resultat al Camp Nou, davant un potent equip ucraïnès. Shakhtar Donetsk, Futbol Club Barcelona. Partit d'anada de quarts de final. Tota la prèvia del partit, tota l'emoció, tot un clàssic. Si és nit de Champions, connecta't a RKB. Des de les 7, sin concessiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente. Futbol Club Barcelona, Shakhtar Donetsk. Dimecres, Champions League. L'esport, sin concessiones, a RKB. Hola, me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con el teléfono del más allá, un programa dedicado a la videncia y a la sanación, el teléfono del más allá, un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. Thank you. E ara arriba la ràdio. Vanessa Leiva. Hola. Buongiorno. Hola, buongiorno. Hola, buongiorno. Hola, buongiorno. Vanessa Leiva, què tal? M'estic traient ja de l'italià perquè com que és l'últim dia. És l'últim dia, sí. Avui li diem arrivederci, Paolo Pavan. Arrivederci, Paolo. Que vagi bé el camí. El camí musical. Ai, m'estic posant d'entra. Aquesta setmana, clar, com que són comiats... Sí, és tota una setmana trista, tota ella. Però ja, la pròxima setmana, com que seran nous... Clar, jo ja penso en la següent, a més, sí. Ja. Els adeus, és que és el que hi ha, no? Vull dir, comença, s'acaba. Sí, com tot. Però bueno, està bé, no? Posem quatre cançonetes... Tota la vida té un cicle. Ai, ara em deprimeixo. No, però com que és música lliure, doncs us la podeu baixar per internet i podeu escoltar-ho quan vulgueu. Això és el bo. Per això és una important varietat, si no ens avorriríem. Clar, i tant. Clar. I avui portem a Paolo Pavan, que és un bon home que va néixer a Roma el 1970 i va començar a estudiar música de molt jove, sentint-se aviat atret per la música jazz. I tenim professors com Stefano Sabatini i Riccardo Viseo. Home, yes. Déu-n'hi-do, quin nivell. I tant. Són molt famosos, aquests homes. Sí, sí, sí. Seu ambient. Clar. També fa cursos de composició i música electrònica amb Michelangelo Lupone i es treu la carrera de piano i d'estudis clàssics amb Constantin Bogino, que aquest t'agrada Bogino. Molt. El Bogino t'agrada molt a tu. També col·labora amb diverses bandes de folk, de rock, de pop i de jazz arreu de Roma, tocant en concerts i en directe i en gravacions d'estudi. Després, el 2003, ja comença a tocar conjuntament amb el saxo tenor Davide Marinacci. Sí. I enregistren el CD Inside, que és una original composició de jazz. També, a part d'això, el 2008 participa al taller del pianista Kenny Barron al Festival de Jazz de Túrcia. I també participa a molts festivals, que t'agraden molt els noms, que te'ls diré, ho sabies, que te'ls anava a dir. Se telefonando! Molt bé, te'ls saps! Aquest me'l sé. I l'altre es diu Fabricando. Fabricando, I se telefonando. I l'altre ja, Festival de Jazz, Edilang. Aquest ja no té... No, aquest no. Aquest ja no té la gràcia que tenen els altres. No, no té tanta musicalitat. No. Bueno, i això. I també fa d'assessor musical en diversos programes televisius de la RAI TV. Déu-n'hi-do. Vull dir que fa una mica de tot. És un crac, aquest senyor. Sí. Doncs això, si voleu escoltar més música d'aquest home, paolopavan.info. Molt bé. I també a qualsevol pagina de música lliure, tipus jamendo.com, estaran encantats de mostrar-vos totes les cançons. Avui posarem l'última, que es diu Slow Change. Slow Change. Perfecte, doncs ens quedem amb això i demà t'esperem amb més. Molt bé, fins bon demà. Bon dia. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Els teus desplaçaments, no t'ho pensis, mou-te amb Taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Gairebé 9:15 del matí. I com cada primer dimecres de mes, ens acompanyen els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Enric, molt bon dia. Hola, bon dia, David. Arriba avui l'Enric, que té moltes coses per explicar-nos avui. Un tema interessant, interessant. I un tema que moltes vegades no ens acabem de plantejar, pensem que és molt senzill, però després hi ha molt darrere, i és el tema de com es manté econòmicament un refugi. Sí, sí, sí. Perquè recordem sempre que la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes és un refugi privat. Sí, la nostra associació, bueno, està constituïda legalment com una associació sense ànim de lucre i és 100% privada, eh? Això no vol dir que, pues, si hi ha opcions de demanar alguna subvenció, algun ajut públic, pues, també s'intenti, però bàsicament el manteniment del nostre refugi, com moltes altres associacions que treballen amb animals, és privat. Comentes el tema de les subvencions, però cada vegada estan més difícils. Bueno, sí, jo personalment sempre quan parlo amb la gent d'això, doncs, bueno, els hi faig una mica el plantejament de que el tema d'ajudes públiques s'han d'oblidar i s'ha d'intentar que totes les associacions es mantinguin pels seus propis recursos, perquè primer que no pots dependre de l'administració que t'ajudi, perquè, bueno, un any t'ajuda i l'altre no, i després perquè, bueno, per la lògica que estem veient, pues, això cada vegada anirà menys i arribarà a un punt que es desentendran absolutament d'aquest tema, això està claríssim. Doncs per la via pública ja veiem que complicat poder mantenir un refugi. Es pot intentar, però, bueno, és millor que sigui com un extra, no?, si es aconsegueix alguna cosa. Exacte. Després ja el que ens queda és la via privada. Mm-hmm. En aquest cas és la base, per exemple, a través de la qual es manté, sobretot, la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Sí, sí, jo penso que, a veure, un dels temes fonamentals és això, és intentar mobilitzar molta gent perquè la gent s'acosti a veure el que fas i perquè, bueno, vulgui col·laborar una mica. Llavors, s'ha de tenir en compte que a vegades l'ajuda és petita, per exemple, en el nostre cas, doncs, una quota de soci són 10 euros al mes, que no és que ningú s'arruïni més del que ja està pels 10 euros, i en canvi, doncs, si juntes molta gent aportant 10 euros, doncs, acabes aconseguint alguns recursos que et permeten seguir endavant. I això, doncs, penso que és la línia bàsica, intentar, doncs, donar a conèixer el que fas tu i mobilitzar la gent, i que la gent conegui en persona el refugi, la feina que fas, i llavors, doncs, bueno, està veient en què s'amplien aquells diners, si s'amplien bé o s'amplien malament. Perquè, a més, vosaltres teniu aquests socis, que són aquestes aportacions periòdiques, aquestes aportacions mensuals. També hi ha una altra fórmula, que és la fórmula dels donatius, i també teniu empreses que col·laboren. Sí, bueno, sí, bàsicament el que és l'ajuda econòmica són les quotes de soci, que s'estableixen en 10 euros al mes, però, bueno, poden ser més, si algú vol. Hi ha una quota per empreses, bàsicament perquè consideres que una empresa pot aportar més que un soci particular, que una persona física. Podem recordar que ens vas portar un dia el Quico Comelles, exemple. Sí, sí. Que és una empresa de catifes i estan compromesos amb la defensa animal. Sí, sí, sí, sí, ell està molt, molt implicat en aquests temes i també ajuda bastant. Després hi ha els temes dels apadrinaments, que també és una figura molt habitual a molts refugis i moltes protectores. I després el que comentaves tu, el donatiu. Vull dir, qualsevol particular, qualsevol persona del carrer que en un moment determinat vulgui fer un donatiu, doncs ho pot fer, inclús allà mateix. Una persona que s'acosti a visitar allò i vulgui, perdó, vulgui deixar una miqueta d'ajuda, doncs ho pot fer inclús allà mateix. I després hi ha els donatius, doncs, bueno, el tema de voluntariat, que és un donatiu amb temps, sí. I després els donatius amb espècie, diguéssim. Hi ha gent que ve a portar, doncs, menjar o mantes o catxarros del seu animal que no els fa servir. Tot això, doncs, evidentment, s'aprofita. Perquè moltes vegades sentim a parlar d'alguna persona que diu: jo és que tinc un espai molt gran i m'agradaria poder, doncs, per exemple, muntar un refugi. No és tan senzill. No. Hi ha molta cosa darrere. Passa, sí, a vegades passa, i hi ha gent que amb molta bona fe i molt preocupada pels animals, pues, vol muntar un refugi, no? I és complicat. Primer necessites un espai, sí. Després acondicionar-lo, perquè, clar, si és un espai on té que haver animals, doncs té que haver unes condicions de salubritat, sí. Té que haver clavegueres, té que haver aigua corrent, té que haver llum, té que haver unes zones on els animals es puguin resguardar, doncs, del fred, de la pluja, tot això. A part, doncs, tens que tindre un veterinari que es faci responsable d'aquell centre, que garantitzi que tot s'està fent correctament, i sol·licitar, pues, una autorització, diguéssim, administrativa, que és el que se'n diu el nucli zoològic, no? que és un permís per funcionar com lloc per tindre animals acollits. Sí. I tot això no és complicat i no és gens fàcil, i a sobre, pues, és car. Requereix una inversió. Això, sí, sí, inversió en obres, els honoraris del veterinari, algun personal, pues, que tinguis allà fixa, pues, netejant i controlant allò. I clar, i com més animals tens, doncs, també se't van multiplicant les despeses de tot tipus, doncs, vacunes, esterilitzacions, menjar, productes de neteja, vull dir, és un munt de coses a tindre en compte, i que no és tan fàcil, no és tan fàcil. Vosaltres ara mateix com ho feu a la Lliga, en aquest cas? S'arriba a cobrir bé les despeses? No, sobrat no vas mai. Mai. Mai. Sempre, de fet, nosaltres despeses, per exemple, tenim entre 32-34.000 euros de despesa al mes. I llavors el que són els ingressos regulars, que són els socis, padrins, totes aquestes coses més o menys estables, podríem dir, pues, et cobreixen a la millor, pues, tirant llarg la meitat, més o menys. Llavors el resta, pues, es fa, pues, amb els extras, no? Sí. Si cau alguna subvenció, alguna cosa, o algú que puntualment et dona alguna ajuda important, o tens la possibilitat de presentar, pues, algun projecte per fer alguna cosa amb alguna empresa, alguna fundació, i tens sort que t'ho donen, o els donatius, pues, aquests que et deia, que bueno, va sumant, i 10 euros per aquí, 30 per allà, 50 per allà, pues, acabes, al millor, al cap del mes, pues, reculls 1.000 euros o 1.500 més. Després també el que estem fent és intentar, pues, fer actes al carrer, posar taules informatives. Ara segurament el dia 23 intentarem posar una paleta, pues, també per vendre una mica roses, sí? I tal, pues, bueno, per fer difusió i per tenir una miqueta d'ajuda. Que l'any passat la teníeu a Gràcia. Exacte, sí. Aquest any, com que és Setmana Santa i és molt complicada, l'hem demanat pel centre, perquè si no, no té molt sentit. Serà més complicat, sí. I estem a l'espera, a veure. Bé, a veure, a veure. A veure si hi ha sort, sí. I ja et dic, i fer cosetes, pues, per anar recaudant. Llavors, pues, bueno, vas quadrant les comptes justet, però bueno, vas tirant endavant com pots. Però bueno, és important estar molt a sobre dels números, perquè clar, és una mica compulsiu el anar recollint animals, però tot això després es tradueix en números amb i en costos, exacte. I aquests costos després han de cobrir amb ingressos, i si no, anem malament. Clar, perquè hem de pensar tots aquests costos que implica un animal, és a dir, des del moment que entra al refugi ja implica un primer cost veterinari. Exacte, és que encara que sembli molt fred dir-ho així, però a la que entra un animal comença a gastar, perquè clar, ja és menjar, desparasitació, vacuna, moltes vegades posar-li el xip, castrar-lo si no està castrat, que moltes vegades venen sense castrar, i clar, i quan més temps està l'animal al refugi, doncs, lògicament van pujant les despeses. I després, encara que cobris una adopció, si l'adopten no recuperes ni la meitat d'aquest gasto, i si és un animal que ha estat molt de temps, doncs, no recuperes ni la dècima part. Clar. A més, també s'ha de tenir en compte totes aquelles intervencions quirúrgiques, per exemple, d'animals, que vosaltres us acabeu fent càrrec d'aquestes intervencions, i que no acostuma a ser barat. No. Sortosament tampoc n'hi ha moltes, potser n'hi ha 2, 3 al mes, 4, però sí, a vegades passa això, i el que és pitjor encara, que a vegades han deixat l'animal per culpa d'això, saps? Vull dir, deixen un animal, et diuen que cap problema, que no poden, no sé què, i després, quan se li comencen a fer proves i mira coses, resulta que és que té un problema al cor, tot té no sé, o té, bueno, alguna història i, o té algun tumor, sí. Que té algun tumor i llavors, pues, bueno, com que el veterinari s'ha dit o l'operes o l'animal es mora, pues no l'opero i el deixo i l'abandono i ja està. Ostres. I llavors, sí, sí, no, això passa, eh? Això passa i bastant més sovint del que la gent es pensa. Mm-hmm. Que la gent deixa l'animal per no voler assumir el cost veterinari que suposa un tractament llarg, sí, o una operació o mil històries. Clar, això des del punt de vista d'aquells que ens estimem els animals que tenim a casa i ens els estimem moltíssim, és una cosa que potser no som capaços, sí, sí, d'entendre. No, patina molt, però bueno, és que igual que hi ha gent que se'ls estima molt, hi ha gent que no se'ls estima gens i bueno, és més un complement que el fan servir per alguna cosa, però a la que dona despeses o dona molèsties, pues ja, bueno, se'n desfan. Heu notat algun tipus de increment en les persones que deixen de ser socis a la Lliga a causa de la crisi? Bueno, ha augmentat una miqueta les baixes, sí, però tampoc significativament, eh? La veritat és que jo estic una miqueta sorprès perquè inclús hem augmentat nosaltres les aportacions de socis, eh? Sí, sí, sí. El nivell de socis més o menys s'ha mantingut estable, però, bueno, diguéssim, hem anat canviant socis antics que acabaven pagant, sí, quotes molt antigues per altres amb quotes més noves i llavors hem pujat una mica. Hem tingut baixes, com tots, però algo menys del que jo em pensava, eh? I el tema de l'apadrinament, per exemple, ha funcionat molt bé i inclús aquests dos últims anys hem pujat bastants padrins. Com funciona l'apadrinament? És el mateix que una quota de soci, eh? Simplement és, bueno, tu pagues una quota en teoria per ajudar l'animal aquell que tries, eh? Sí. Són 15 euros al mes. El que passa és que, clar, hem de ser honestos i dir que l'apadrinament, encara que formalment apadrinis aquell animal, si aquell animal té molts padrins i no se li ha de fer res, no vol dir que els diners quedin allà estancats i no es faci, sí, res. I el gos del costat se l'ha d'operar, doncs se l'opera i ja està. Tot va parar per tots. El que passa és que, clar, si tu dones uns diners, doncs també s'amplien amb aquell animal perquè estàs col·laborant amb donar-li de menjar, amb les seves vacunes, sí, amb les seves medicacions, etc. No? Llavors, el que passa és que l'apadrinament està molt pensat per la gent que vol crear un vincle amb l'animal i passa, sí, molt, potser ben bé la meitat dels padrins o potser més, padrinen un animal i després el cap de setmana o el dia que tenen un reté, doncs venen allà, el passegen i llavors estableixen una relació més directa, sí, amb l'animal, eh? És a dir, que no queda només en això, en la quota, sinó que ja és una implicació més del soci amb aquell animal concret. Sí, sí, sí. Inclús ja tenim bastants casos que han passat ja de padrins que s'acaben quedant l'animal. Sí. Millor, pues, el tenen a padrinar perquè en tenen alguna altra casa i quan es mor aquest que tenen ells, pues, la primera opció és anar a recollir el que tenen a padrinat i emportar-se a la casa. I això passa, i passa amb gossos a vegades adults que ja porten anys allà. També una altra fórmula que hi ha són els animals que durant un temps estan acollits en alguna casa. Això de vegades també implica que aquesta persona es faci càrrec d'aquest animal, per exemple, animals que tenen una malaltia i que necessiten més cuidados. Sí, a vegades les acollides es fan amb cadells, per exemple, o amb animals que han estat recent operats i llavors, pues, clar, sempre estan més bé en una casa, en una habitació, que no pas allà a la protectora amb una gàbia, no? El que passa, clar, l'acollida, la gent que vulgui fer acollida sabe on se fica, perquè, clar, sí, no et fiques un animal que no esteu a casa, que pot ser que li agafis carinyo, i pot ser que després, quan hi tens el carinyo, el tinguis que donar a un altre perquè el volen adoptar, sí, o al revés, o a la millor un gos o un gat que tens molt de temps a casa, no te l'adopten, i llavors l'alternativa que tens és tornar-lo al refugi, que no és... És dur. No és gens fàcil, i no tothom està preparat per fer un pas així. I a vegades ens passa això, que algú que fa una acollida, pues, bueno, passa un mes, passa dos, passa tres, no l'adopta ningú i al final se l'acaben quedant perquè li han agafat carinyo. Sí. Però clar, això vol dir que la casa d'acollida ja desapareix, no? Ja s'acaba. O sigui, és una cosa que la gent que ho vulgui fer s'ho ha de pensar, eh? S'ho ha de pensar molt bé perquè hi tindrà molt clar els paràmetres com funciona això. Enric, com que ens queda poquet temps, jo crec que una de les coses que podem fer és recordar quin és el vostre web, perquè entrin i vegin una miqueta... Sí. Tota la informació que nosaltres estem dient, doncs allà la tenen, sí, una mica recollida. Sí, sí, poden mirar la web, que per cert ara d'aquí poc espero que ja la canviem, sí, perquè ja portem mesos treballant una web però no acaba d'arrencar. Però bueno, és www.protectorabcn.es. Llavors hi ha dos correus que es poden adreçar, que és info@protectorabcn.es o el que porto jo per temes administratius, oficina@protectorabcn.es. o trucant al refugi al 93 417 0124. De dilluns a divendres poden anar de 9 del matí fins a les 5 i mitja, perquè tanquem a les 6, però sí, a les 5 i mitja ja comencem a tancar cortines i tancar els animals i demés. I els caps de setmana i festius, al matí, de 10 a 1. jo sobretot recomano això, sí, que us facin que una visita. Que visitin perquè, bueno, val la pena, almenys veuran el que hi ha. Exacte, sabran, coneixeran de primera mà com funciona. La problemàtica aquesta, sí. Veuran els animals, veuran que estan ben cuidats. Sí, això sí. Sobretot és important. Sí, hi ha molta gent que sorprèn. És important. Jo pensava que vindria i estaria tot així i tal. No, no, estan ben cuidats. La veritat és que surten bé. I la tasca que es fa és una tasca ben feta i molt important, des de la Lliga. Almenys ho intentem, sí. Enric, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per haver estat un dia més amb nosaltres i us esperem d'aquí un mes. Perfecte. Per continuar parlant d'aquesta tasca que feu. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. I a tots vosaltres, comentar-vos que tornarem demà a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB. Com cada dia, de dilluns a divendres, des de les 8 i des de les 9 del matí, a Línies Obertes. I ara, de seguida, continua la programació a la casa. Arribarem a les 9 en punt a serveis informatius i després, En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. I després, de 10 a 11, Despertar. Demà tornarem a les 8, aquí, a RKB. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip de Línies Obertes, aquest equip de més de 15 persones que cada dia us fan companyia amb una hora de ràdio en la qual intentem doncs, donar a conèixer informació com, per exemple, aquesta de la Lliga i entretenir, sobretot, passar una hora entretinguda, una hora divertida. Salutacions del vostre amic David Morales. Fins demà.